końcą tuneli. Według tych doniesień służyły one Hamasowi do przemytu broni. W amerykańskim stanie Michigan po raz kolejny wykryto ptasią grypę u człowieka. To trzeci taki przypadek w całych Stanach Zjednoczonych. Chory to pracownik farmy, na której były krowy zakażone wcześniej wirusem. Mężczyzna otrzymał leki przeciwwirusowe. Do poprzedniego zakażenia człowieka na innej farmie w stanie Michigan doszło tydzień temu. Nie ma na razie dowodów na możliwość przechodzenia wirusa z człowieka na człowieka. Naukowcy obawiają się jednak, że kolejne zakażenia u ludzi mogą doprowadzić do niebezpiecznych mutacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a miejscami burze z gradem. W nocy też na termometrach od 10 do 15 stopni. Jutro przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy głównie od 20 do 25 stopni. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Chcesz tam puszczać? Krzysztof Zalewski, Z głowy. Daria ze Śląska i Małpa, Skacz ze mną na bombę. Bad, bad, not good, Sunday afternoon dream. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Proszę panią, wiesz co? Byłam nad morzem i byłam w koszmarnej chałupie. My robimy tanie w czas. U nas na pewno tak nie będzie, bo my zabierzemy was w najpiękniejsze miejsca tego świata. Razem z panem Kilarem, z Bernsteinem, z dziećmi, które wiedzą lepiej. Będzie dużo śmiechu i jeszcze więcej dobrej zabawy. Piegowaty koncert. Tam, gdzie gongi i tamtamy, wysyłamy telegramy. 8 czerwca, godzina 12, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Marzę o Krecie. Naprawdę? No jasne, a ty nie? Nie po tym, co zrobił w naszym ogrodzie. Wakacje marzeń? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:07. Enter Enea Festiwal w Trójce. I witamy Państwa serdecznie z nadjeziora Straszyńskiego. Troszkę popadywało tak koło 19, ale dzisiaj ta pogoda nas w miarę oszczędza, trzeba przyznać. W ogóle mieliśmy szczęście w tym roku do pogody na 14. edycji Enter Enea Festiwal nad Jeziorem Straszyńskim w Poznaniu. Adam Struk, Radio Poznań, Mariusz Owczarek, program Trzeci Polskiego Radia, przy Myśliwieckiej 357, Michał Jakubik. W tym składzie witamy Państwa i zapraszamy na dwugodzinne podsumowanie tego, co działo się w tym roku przez 4 dni nad pięknym Jeziorem Straszyńskim, na tej scenie, która... taka trochę smutna, bo pusta, ale jest jeszcze wciąż z nami. Będą goście, pierwszy gość już za chwilę. Będą rozmowy, będą wspomnienia o tym, co się działo w tym roku, ale pewnie nie tylko, bo to zwykle jest tak, że sięgamy również pamięcią do wydarzeń z poprzednich edycji Enter Enea Festiwalu. Zaczynamy od muzyki. Zaczynamy od muzyki Jana A.P. Kaczmarka. Thank you. Muzyka Jana P. Kaczmarka otworzyła tegoroczną edycję Enter Enea Festiwalu. Nie mogło być inaczej. Leszek Możdżer grał muzykę na ścieżkach dźwiękowych z wielu filmów, do których tworzył nieodżałowany Jan P. Kaczmarek. Więc taki został hołd złożony naszemu znakomitemu kompozytorowi, który przecież przez całe lata wielokrotnie gościł na antenie programu trzeciego przy Myśliwieckiej 357. 13 minut po 20. Te ptaki, które mam nadzieję też Państwo trochę słyszą, towarzyszą nam na Enterze od lat. Trójka ma zaszczyt gościć tu nad Jeziorem Strzeczyńskim od lat. Cieszę się, że wróciliśmy do tej jakże zacnej tradycji. Naszym pierwszym gościem w tej audycji, która podsumowuje edycję numer 14, jest Katarzyna Jankowiak-Gumna. Witam Cię, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Przypomnijmy Państwu, że Enter Enea Festival to nie tylko muzyka, ale także ważne wydarzenia artystyczne, sztuka współczesna, instalacje, ale przyroda też wkomponowana w instalacje i instalacje w przyrodę. Katarzyno, opowiedz o tym trochę. To poruszyłeś akurat temat, który jest mi bardzo bliski, a który rzeczywiście wśród tych wielu już instalacji, które się tutaj w Poznań Visual Park znajdują, ponieważ w tym roku zrealizowaliśmy 21 obiekt. To jest, to sytuuje nas tak naprawdę jako największy park rzeźby współczesnej w Polsce. Cieszymy się z tego bardzo. I wracając do tego wątku interakcji między przyrodą a sztuką współczesną, to bardzo wielu artystów dzisiaj przyjmuje jak gdyby taką postawę, która zakłada, że nie należy, czy może nie jest potrzebne mnożenie kolejnych obiektów sztuki, a jeżeli tak, jeżeli one rzeczywiście są konieczne i mamy taką potrzebę, żeby artyści, żeby je tworzyć, a my, żeby z nimi obcować, żeby je odbierać, to one powinny czy mogą być biodegradowalne po prostu. I rzeczywiście tutaj ten wątek w Poznań Visual Parku przewija się w wielu pracach. Myślę, że taką sztandarową z nich jest praca Roberta Kuśmirowskiego, która powstała w 2014 roku. Potem wielokrotnie była pokazywana w różnych ważnych instytucjach wystawienniczych. No i trafiła do nas, do Poznań Visual Park, żeby tutaj jakby już zostać na stałe. No i intencją Roberta, ponieważ powiem, bo tego w radio nie widzimy, tężnia sztuka jest taką instalacją, która rzeczywiście ma kształt, formę tężni, taką jakie znamy i tego też formatu, jakie znamy z ośrodków uzdrowiskowych. Jest wypełniona przedmiotami związanymi ze sztuką. Są to obiekty, których Robert Kuśmirowski używał w poprzednich swoich wcześniejszych wystawach jako elementy swojej sztuki. Czyli to jakiś taki recykling sztuki, coś takiego? Można tak to nazwać, ponieważ intencją autora jest to, żeby te wszystkie przedmioty, włącznie z samą konstrukcją tężni, zostały oddane naturze. I faktycznie tak się dzieje. Troszeczkę tej naturze pomogliśmy, to znaczy podsadziliśmy tężnie różnymi roślinami, pnączami. Przy jej instalacji też wycięliśmy nawet kawałek, zgodnie z intencją artysty, kawałek konstrukcji tężni, żeby ochronić gałąź drzewa, które rośnie w najbliższym sąsiedztwie. No i faktycznie ta przyroda z czasem coraz bardziej anektuje ten obiekt, obrasta tymi pnączami, gnieżdżą się w niej ptaki, zalęgają w tych przedmiotach różnego rodzaju organizmy, które powoli pochłaniają tę tężnię, grzyby, owady. Także rzeczywiście to się dzieje tak, że te obiekty sztuki podlegają takiej interakcji z przyrodą i ta przyroda je anektuje. To nie jest jedyny taki obiekt. Również takim obiektem jest, myślę, najnowsza praca, którą właśnie otworzyliśmy przy okazji, inaugurując Enter Enea Festiwal 2024. To jest praca Krzysztofa Maniaka o bardzo trudnym tytule, ponieważ tytułem tej pracy są współrządzące rzędne geograficzne. 52 stopnie na północ i 16 na wschód. I jest to miejsce, gdzie Krzysztof Maniak wykonał, usypał taką landartową rzeźbę, wykonaną tylko i wyłącznie z ziemi, bez żadnych dodatków konstrukcyjnych. I to jest praca, podobnie jak, nie wiem, relikty z przeszłości. Mamy takie, prawda, w wielu miejscach na świecie. Jakby rzeźby, czy też obiekty usypane, konstrukcje usypane z ziemi, które, niektóre z nich przetrwały do dzisiaj, a które cały czas podlegają zmianom wywołanym przez naturę właśnie, znaczy i oczywiście pogodą, i aurą, i tym, że tam te konstrukcje anektują różne zwierzęta, a także i człowiek. No i ta praca Krzysztofa Maniaka będzie właśnie taka, to znaczy ona będzie podlegała cały czas z różnym zmianom, a my te zmiany będziemy mieli okazję obserwować. Naszym gościem jest Katarzyna Jankowiak-Gumna, Poznań Visual Park i ABC Gallery. Galeria ABC to też jest miejsce, gdzie można obejrzeć pracę gości terena festiwalu corocznych. Krzysztof Maniak również w ABC Gallery ma swoją pracę? Tak, z reguły organizujemy to w taki sposób, że artyści, którzy realizują kolejne obiekty w Poznań Visual Park, tym inauguracjom towarzyszą ich indywidualne wystawy. No oczywiście w tym roku jest to wystawa Krzysztofa Maniaka. W nawiązaniu jak gdyby do tej pracy ziemnej, która powstała w Poznań Visual Park, wystawa została zatytułowana Przy ziemi i składa się tak naprawdę z dokumentacji różnych akcji, performansów dokamerowych, które stanowią taki główny środek wyrazu Krzysztofa Maniaka. To są fotografie, to są projekcje wideo, to jest obiekt również zatytułowany Kamień. I muszę powiedzieć, że Krzysztof Maniak słynie z tego, że jak gdyby on pracuje w bardzo kameralny sposób. To znaczy bardzo często realizuje swoje obiekty i swoje performanse w najbliższym otoczeniu domu, w którym mieszka. Dokumentacja natomiast jest niezwykle sugestywna, ponieważ ona jest zrobiona w taki sposób, że widz może odczuć interakcję Krzysztofa Maniaka z naturą, która stanowi ta interakcja właśnie stanowi główny wątek tematyczny, który podejmuje ten artysta w swoich pracach. Zapraszamy zatem Państwa tutaj do Poznań Visual Park, przede wszystkim na entrę na festiwal, ale nie tylko w czasie festiwalu, bo to miejsce otwarte, pięknie położone. Jest las, jest woda, jezioro Strzeszyńskie. Zatem tych obiektów sztuki, jak powiedziałaś, przybywa. 21 już jest, tak? W tej chwili jest 21 w Poznań Visual Park. No i jeszcze muszę dodać, że ABC Galery funkcjonuje cały czas. Właśnie. Również poza sezonem poza tym sezonem letnim i sezonem festiwalowym. Odbywają się tutaj regularnie wystawy. Zresztą galeria jest już bardzo długo funkcjonującym miejscem wystawienniczym, ponieważ została założona w 92 roku, więc to już jest 32 lata. Najpierw była w centrum zlokalizowana w centrum Poznania. No i 15 lat temu prawie już przenieśliśmy ją właśnie na obrzeża Poznania nad Jezioro Strzeszyńskie. Między innymi po to, żeby móc właśnie tutaj na tym pięknym 7-hektarowym terenie położonym nad samym jeziorem w granicach miasta. Poznań jest takim szczęśliwym miastem, które ma 4 jeziora w swoich granicach. No i nad jednym z nich jest właśnie usytuowana lokalizacja Enterena Festiwal i ABC Galery. No i tutaj regularnie się odbywają wystawy cały czas. Kilka, czasami 6, czasami 8, czasami 10 wystaw rocznie. Także zapraszamy. Katarzyna Jankowiak-Gumna, Galeria ABC, Poznań Visual Park. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym plenerowym studiu. Dziękuję bardzo. Enterowym nad Jeziorem Strzeszyńskim. Proszę Państwa, na zegarze 22 minuty po godzinie 20. Zapowiadałem, że dzisiaj moc gości w tym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie z Enterena 2024. No to za chwilę odezwie się do Państwa jedna z gwiazd, które na tej scenie prezentowały swoją twórczość, ale zanim rozmowa, najpierw niech zagra muzyka. Uwaga, zapinamy pasy. To jest muzyka, którą Państwo usłyszą, bo to pieśń przyszłości, usłyszą na nowej płycie Natalie Tenenbaum, jednej z gwiazd Enterena Festival 2024. Zanim porozmawiamy z Natalii, to jeszcze mam postscriptum do naszej rozmowy z Katarzyną Jankowiak-Gumną. Mogą Państwo też w Poznań Visual Parku znaleźć dzieło Dominika Lejmana, We Miss What We Miss. I to jest, uwaga, negatywowy cień drzewa złamanego przez wiatr. I takie rzeczy można zobaczyć w Poznań Visual Parku, ale mnie jeszcze bardziej zaciekawiło to, co jest dziełem Izabeli Gustowskiej. Znają Państwo doskonale pewnie piosenkę Siała Baba Mak i to jest taka instalacja, która za dnia, znaczy nocą sobie świeci, tak? Nocą sobie świeci, a za dnia gra nam piosenkę z dobrze nam znaną, ale w nowej wersji. Okazuje się, że w tej nowej wersji baba doskonale wiedziała, co z tym makiem i wcale dziad do niczego nie był potrzebny. No nie wiem, czy to jest obiecujące, jeśli się bierze pod uwagę punkt widzenia męski, ale już nie wnikajmy w te różne sprawy. To też Państwu polecamy. Siała Baba Mak to jest instalacja Izabeli Gustowskiej. Zapowiadana Natalii Tenenbaum. Najpierw opowie nam o tym, jak się tutaj czuła na scenie Enterena Festival 2022. Ta scena jest wyjątkowo pięknie położona nad jeziorem. W ogóle wszystko to zostało doskonale zorganizowane. Przez lata występowałam w wielu miejscach z różnymi zespołami. Tego wieczoru zagrałam głównie sama i trochę z Leszkiem Możdżerem. Moje solowe koncerty zwykle nie odbywają się w takich miejscach, dlatego to dla mnie tak wyjątkowe spotkanie z publicznością. To teraz jeszcze kilka słów o samym koncercie od Natalii Tenenbaum. Przede wszystkim cieszę się, że Leszek zgodził się ze mną zagrać. Wykonaliśmy utwór oryginalnie napisany na orkiestrę w wersji na dwa fortepiany. Kilka miesięcy temu grałam go z orkiestrą w Stanach Zjednoczonych, a Leszek jest niesamowitym pianistą. Nie wyobrażam sobie mojego koncertu w Polsce bez muzyki Chopina, który był polskim, a nie francuskim kompozytorem, o czym przecież wszyscy doskonale wiedzą. Na mojej nowej płycie jest etiuda rewolucyjna, ale w innej wersji, z bitami, z wariowanymi chórkami. That we couldn't do on the stage tonight, because obviously, yeah, but him and I, since he also has a recorded version. Leszek również nagrał swoją znakomitą wersję tego utworu. Potem także trochę wspólnie improwizowaliśmy na tym koncercie. Solo zagrałam kilka moich aranżacji, między innymi tę, która już ukazała się na singlu. To muzyka Michaela Jacksona, dodałam do niej lupy, akustyczny fortepian i trochę śpiewu. Był thriller i inne piosenki. Takie wykonania to dla mnie zawsze przygoda i zabawa, choć robiłam to już parę razy. Mój repertuar to również muzyka klasyczna. Nie zabrakło utworów Debussy'ego. W tym roku mija 100 lat od chwili, gdy George Gershwin napisał Błękitną Rapsodię. Na setną rocznicę wykonywałam ją z orkiestrą, ale również z kameralnym kwartetem smyczkowym w Carnegie Hall. Tym razem zagrałam Błękitną Rapsodię solo, aby uczcić tę rocznicę. Wielką miłością Natalii Tenenbaum są musicale. Udało jej się połączyć to, co kocha, z tym, przy czym pracuje. Od wielu lat mieszkam w Nowym Jorku, a to miasto, które od artystów wymaga dużej kreatywności, a poza tym przecież trzeba płacić rachunki. Wiele razy byłam zaangażowana w różne produkcje na Broadwayu. Uwielbiam muzykale i tworzenie muzyki do nich. Napisałam ją do 4 sztuk. Pracowaliśmy w Nowym Jorku i Londynie. To mój świat. Współpracowałam przy American Utopia Davida Byrna. To było niesamowite. To nie było typowe broadwayowskie przedstawienie. Raczej coś zbliżonego do koncertu. David Byrne nie jest typowym artystą. Występowałam z nim na scenie, to było bardzo inspirujące. Jest idealnym przykładem niestandardowego artysty. Nie tylko zajmuje się wieloma rodzajami muzyki oraz ma różnych współpracowników. Jest także artystą wizualnym, pisarzem. Czuję się w tym wszystkim doskonale. Nie sposób kwestionować jego artyzmu. Współpraca z nim była dla mnie niesamowicie inspirująca. To jeszcze kilka słów od Natalii Tenenbaum o jej nowej płycie. Mój nowy album będzie nosić tytuł Standard Repertoire Volume 1. Znajdzie się na nim muzyka klasyczna, którą grałam od czasów studiów w Juilliard School. To najważniejsza część mojego repertuaru, ale podchodzę do tego w specyficzny sposób. Jest tam sporo produkcji zamiast po prostu jej wykonywania. Dodałam do niej bity. Jest też trochę muzyki oryginalnej i wielu wspaniałych gości. Nie mogę się już doczekać premiery płyty 7 czerwca. Twój standardowy repertuar jest bardzo szeroki. Często mówi się o standardowym repertuarze. Moim zdaniem w 2024 roku takie określenie nie ma już sensu. Na jazzowych festiwalach można usłyszeć tak różną twórczość, tak różne zespoły. Ludzie są coraz bardziej otwarci na muzykę. Tak Natalii Tenenbaum opowiadała do trójkowego mikrofonu na Enter Enea Festival 2024. Mam dla Państwa jeszcze coś specjalnego od Natalii. Jestem Natalii Tenenbaum. Fajnie, że podliście. Słuchacie Trójki. Słuchamy Trójki, a w niej muzyki Natalii Tenenbaum. Fantazja chromatyczna i fuga de moll Jana Sebastiana Bacha. To na nowej płycie Natalii Tenenbaum, Standard Repertual Volume 1. Płyta ma swoją premierę 7 czerwca. Udało mi się na Enter na Festiwal także ponagrywać rozmowy z naszymi ulubionymi artystami. I to kolejna z nich. W trójce Maciej Obara, który opowie o Gard Nielsen's Supersonic Orchestra. To jest w sumie de facto taka zbieranina jego przyjaciół. To chyba najważniejsza rzecz. Ludzi, z którymi grywał albo grywa. To jest kolejna sprawa. I takich ludzi, których tak naprawdę większość to są tacy frontmeni, bo każdy ma swoje rzeczy i uważa... Tacy jak ty choćby. No między innymi, ale każdy z nich de facto ma swoje rzeczy, które robi i jest po prostu liderem. Ponieważ jest to takie środowisko głównie skandynawskie, gdzie wyjątkowo jestem ja, ale chyba ze względu też na przyjaźń i wieloletnią współpracę z Gardem, no to mam tą przyjemność być i w ogóle dzielić tą scenę z tymi indywidualistami, bo tam jest bardzo różny sort muzyków, od naprawdę free jazzowych gości po kompozytorów typu muzyki typu beatowej, groove'owej jak Peter L, czy tam Matt Rasmussen, która jest właśnie z takiej awangardy free, czy Ingebrigt Hackerflaten, to jest to samo, legendarny już basista, Ole Morten, który pisze na dużą orkiestrę i tak dalej, typu Trondheim Jazz Orchestra. Więc jak spojrzymy na to rzeczywiście jest taki set indywidualistów i jest to też miszmasz muzyczny, bo to nie jest dosyć taka spójna jedna rzecz, tylko jest eklektycznie, w sensie i stylowo jest eklektycznie, bo masz elementy free, ale też jest dużo muzyki groove'owej, jest trochę rocka w tym czuć, też awangardy takiej i też będzie sonory z tej części, które dzisiaj nie mieliśmy okazji próbować na scenie, ale ona się też pojawi. Więc tak naprawdę jest kolorowy projekt z kolorową powieścią, gdzie każdy z tych indywidualistów ma swoje miejsce na solo, sama realizację. Wewnątrz są mniejsze składy, które grają, bo czasem będą tria, kwartety, będą duety. Jest to dosyć taka muzyka, można powiedzieć, zróżnicowana i w sumie chyba taka idea była od samego początku. Gard pisze na to oraz Andre Roliga, ten to jest saksofonista, który jest największym przyjacielem Garda. Od lat razem współpracują i razem pochodzą z tej samej miejscowości z południa Norwegii i oni są w sumie założycielami tego składu, więc tych dwóch gości głównie komponuje na ten skład i dzięki nim w sumie de facto to spotkanie jest. Ale ty z Gardem Nielsenem też już z niejednego pieca jadłeś chleb, można. No tak, z 12 lat już rzeczywiście gramy u mnie w kwartecie, plus ta orkiestra. No tak częścią, w jakimś tam stopniu stałem się tej rodziny, ich w sumie głównie skandynawskiej, bo w sumie dzięki też wielkim dotacjom i wsparciu w ogóle takich działań kulturalnych Norwegia po prostu jest w stanie wysyłać tak ogromny i kosztowny skład w trasę i prezentować tą muzykę w wielu różnych miejscach na świecie. I też bardzo się cieszę, że i tu festiwal właśnie, gdzie Leszek Możer jest dyrektorem artystycznym, mentor, rzeczywiście sięgnął po tą muzykę i dostaliśmy opcję, żeby zaprezentować dość nietypowy projekt, jak na wiele różnych warunków festiwalowych, z czego się bardzo cieszę, jestem wdzięczny, naprawdę. A przy okazji, jak już rozmawiamy, powiedz, co u ciebie teraz się dzieje w kwartecie? Jakie teraz graliśmy ostatnio na kole podbiegunowym w Norwegii na północy przez tak miesiąc temu niecały byliśmy na trasie, gdzie graliśmy na te najbardziej oddalone części Norwegii. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Rzadko tam muzycy grywają, więc lata minęły, zanim udało się nam otrzymać zaproszenie, bo organizacja skandynawska i miejsca, które same współpracują, organizują te grania. To więc rzeczywiście to... Graliśmy też chyba na jakimś festiwalu w Freiburgu, to był taki festiwal ECM-owski. Teraz gramy w Casa de Jazz we Włoszech. Później wakacje są luźne. Ja gram inny projekt, który piszę, to z Tomasza Stańki, tam mam innych gości, więc to nie jest powiązane z kwartetem. A później mamy na jesieni chyba w Beneluxie jakąś trasę. Dalej cały czas z muzyką Frozen Silence, ale myślę, że przez wakacje i jesień będę już pisał więcej rzeczy na kwartet, żeby coś powoli nowego grać. Może za jakiś czas, nie wiem, jakiś tam wejść do studia, coś nagrywać. Ale też, ponieważ będę to robił, to was dla Tomasza Stańki. Powiedz coś więcej o tym. Tak, to jest taki projekt, gdzie będzie 8 muzyków i DJ typu elektronika. Będzie to polegało na tym, że część muzyki Stańki zostanie sparafrazowana i przearanżowana przeze mnie na skład, gdzie będzie Silvera Petersen na wokalu, Ingebrigt Hackerflaten na basie, na kontrabasie, Odium Clive na bębnach, Amalia Obrębowska na skrzypcach, Anna Szmatowa, taka wiolonczelistka z Poznania. Czyli mamy taki skład, gdzie jeszcze Dominik Wania i Adam Jędrysik, gdzie mamy takich 8 osób, które będą tę muzykę wykonywać. A później jest Remix, czyli Evan Rosta, którego poznałem na Punkt w Kristiansand. To jest festiwal świetny w ogóle w Norwegii. W zeszłym roku grałem z nim. On nagra ten koncert godzinny. Zostanie ten koncert posamplowany i później 15 minut w trakcie przerwy on przygotowuje ten samplowanie tego koncertu i później wychodzimy i on improwizuje tym materiałem z tego koncertu, a trzech albo czterech muzyków z tego zespołu zostaje, jeszcze do tego też gra free. Więc w ogóle to jest taka no, zaawansowana rzecz i technologicznie, wykonawczo i też no, bardzo alternatywna. W sumie to jest taki projekt, na który teraz bym chciał położyć nacisk, żeby mieć taką drugą rzecz równoległą poza kwartetem akustycznym, którą chciałbym rozwijać, która by była... Akurat to dotyczy Stańki, bo to jest ku temu okazja, ale to może dotyczyć każdej muzyki. Natomiast fajnie, że się stało to Stańką. No więc liczę, że jeżeli to dobrze wyjdzie i zobaczę w tym perspektywy, to chciałbym w to zainwestować, mieć taki zespół na bazie właśnie Evena swój, gdzie mogę paru gości, improwizatorów zapraszać i podróżować z tym projektem w różnych miejscach na świecie i mieć formułę bardziej otwartą. Nie posiadać jednego składu, tylko korzystać z muzyków, improwizatorów w danym kraju, w którym bym grał. Więc to jest rzecz, którą bym chciał zrobić i pewno bym to chciał wydać. I kto wie, czym sam tego nie wydał, w sensie takiej oficyny, gdzie no to jest naprawdę tylko stricte i wyłącznie awantowa rzecz w bardzo małym nakładzie i chyba bym to wtedy zrobił sam i chciałbym mieć taką rzecz. Bo to jest bardzo spogranicznie naprawdę chyba dla niewielkiej grupy ludzi, bo jak graliśmy to w zeszłym roku na Kristiansand na festiwalu, to jest festiwal, który tą markę budował od 10 lat i naprawdę to tylko wąska grupa ludzi tego słucha. To jest muzyka naprawdę trudna, ale jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie, więc to jest taka rzecz, która się wydarzy 11 i 13 lipca. 11 w Teatrze Studio w Warszawie, a 13 gramy w Rzeszowie. I to jest właśnie ten festiwal dedykowany Tomaszowi Stańce, zorganizowany przez jego córkę. Thank you. Maciej Obara, jeden z gości audycji nadawanej prosto z Enter na Festiwal 2024, a właściwie tuż po festiwalu. Jeśli do Państwa dochodzą dźwięki burzy, no to właśnie chyba najgorsze mamy za sobą. W sumie to lepiej, że to dziś troszkę padało mocno o tej porze niż wczoraj, bo wczoraj o tej porze to jeszcze w najlepsze trwały koncerty tegorocznej edycji festiwalu Enter. Maciej Obara i jego kwartet. Maciej Obara, lider saksofon altowy, Dominik Wania, fortepian, Ule Mortenwegen, kontrabas i Gard Nielsen, perkusja. Unloved, czyli niekochana, Krzysztofa Komedy. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Za 5 minut 21 w drugiej godzinie naszego spotkania gośćmi plenerowego i trochę mokrego studia trójkowego nad Jeziorem Straszyńskim będą panowie dyrektorzy Leszek Możdżer i Jerzy Gumny. Jak zwykle na antenie trójki postaramy się podsumować to, co się działo przez te kilka dni tu w Straszynku. A to, co Państwo już słyszą, to muzyka Atom String Quartet, do której powrócimy także po 21 w drugiej godzinie naszego spotkania na antenie programu trzeciego. Enter na Festiwal 2024, mało obiektywnie, wydanie festiwalowe. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz, Barbara. Media Ekspert!